Charles Dickens Salaş Tiyatrocu'nun Hikayesi Seslendiren Akın Altan Bu anlatacaklarım hiç de hayret edilecek şeyler değil, dedi kasvet adam. Hatta öyle sıra dışı şeyler de değil. Yoksulluk ve hastalık toplumun her katında çok sık görülür. Onlara, insan hayatının en olağan iniş çıkışlarından daha çok ilgi göstermeye değmez. Ben burada şu birkaç notu bir araya getirdim. Çünkü bunlara konu olan şahsı uzun yıllar çok iyi tanırdım. Adım adım baş aşağı gidişini yakından izledim. Sonunda öylesine dipsiz bir sefalet çukuruna yuvarlandı ki, bir daha oradan hiç çıkamadı. Sözüne ettiğim kişi 5. sınıf bir pantomimciydi. O meslekten olanların çoğu gibi, o da iflah olmaz bir ayyaştı. Daha mutlu günlerinde, içkiden bütün gücünü yitirip, hastalıktan bir deri bir kemik kalmadan önce geliri fena değildi. Dikkatli ve tedbirli davranmış olsaydı, birkaç yıl daha belki öyle giderdi. Ama doğrusu daha uzun da sürmezdi. Zira böyleleri ya erken ölürler, ya da vücutlarının enerjisini aşırı zora koşarak geçimlerini sağlamada tek güvenceleri olan sağlıklarını vaktinden önce tüketirler. Nitekim yakasını bırakmayan o günahı onu öyle bir hızla çökertti ki, tiyatroya gerçekten yararlı olacağı yerlerde artık işe alınmaz oldu. Meyhanenin onun üzerinde ne yapsa karşı koyamadığı büyüleyici bir etkisi vardı. Bu yolda direttiği takdirde, nasibinin bakımsız hastalık ve çaresiz sefalet, hatta ölüm olacağı muhakkaktı. Buna rağmen diretti. Sonucu tahmin edebilirsiniz. İş bulamıyordu ve bir dilim ekmeğe muhtaçtı. Tiyatro alemini az çok tanıyan herkes, büyük bir tiyatronun sahnesi çevresinde nasıl bir alay çapaçul, aç bir ilaç adamın dolanıp durduğunu bilir. Sözleşmeli oyuncular değil, baletler, figüranlar, perendeciler filandır bunlar. Bir pantomim ya da paskalya oyunu için işe alınırlar. Sonra esaslı bir temsil söz konusu olup da hizmetlerine yeniden ihtiyaç duyuluncaya kadar boşta gezerler. O da giderek böyle bir hayata sürüklendi. Salaş bir tiyatroda her gece komiklik yapmak hem cebine haftada birkaç şilin girmesini sağlıyor hem de yıllanmış iptilasını tatmine yarıyordu. Ne var ki bu kaynak da çok geçmeden kurudu. Günü gününe uymayan davranışları öyle çoktu ki, bu yoldan 3-5 kıytırık kuruşu da elde edemez oldu. Acından ölmesine ramak kaldı. Arada sırada eski bir ahbabından borç alarak ya da salaş tiyatroların en adilerinden birinde sahneye çıkarak durumu idare ediyordu. Eline bir şey geçtiğinde de yine eskisi gibi harcayıp tüketiyordu. O sıralarda, ki bu ara bir yılı aşkın süredir kim bilir nasıl yaşıyordu, nehrin Suriye yakasındaki tiyatrolardan birinde kendime geçici bir iş bulmuştum. Orada bu adamla karşılaştım. Epeydir göremiyordum onu. Ben taşrada turnedeyken, o Londra'nın arka sokaklarını arşınlıyormuş. Tiyatrodan çıkmak üzere giyinmiş gidiyordum. Sahneden geçtiğim sırada omzuma dokundu. Arkama dönünce karşılaştığım iğrenç görüntüyü hiç unutmayacağım. Pantomime çıkmak üzere palyaço kılığına bürünmüştü. Ölüm dansındaki gul yabaniler, en usta ressamın tuval üzerine çizdiği en korkunç figürler, bunun yarısı kadar mide bulandırıcı olmamıştır. O acayip giysiden ötürü 100 kat daha biçimsizleşen fıçı gibi şişmiş gövde ve kadidi çıkmış bacaklar, yüze bulaştırılmış kalın beyaz boyayla ürkünç bir çelişki yaratan cam bakışlı gözler, felçten titreyen boyanmış sakil kafa, beyaz tebeşirle ovulmuş upuzun, sıska eller. Hepsi, hiçbir tasvirin anlatmaya yetmeyeceği, bugün bile düşündükçe tüylerimi diken diken eden ayrıksı, iğrenç bir görünüm veriyordu ona. Beni bir yana çekip kırık dökük kelimelerle upuzun bir hastalık ve yoksulluk listesi sıralarken, sesi boğuk ve titrekti. Yine 3-5 kuruş acil borç ricasıyla bitirdi sözlerini. Avucuna birkaç şilin sıkıştırdım. Döndüm, tam gidiyordum. Sahneye çıkarken attığı ilk perendeyi izleyen kahkaha tufanını işittim. Birkaç akşam sonra, çocuğun biri elime kirli bir kağıt parçası tutuşturdu. Adamın ağır hasta olduğunu bildiren, kurşun kalemle karalanmış birkaç kelime yazılıydı kağıtta. Temsilden sonra, tiyatrodan çok uzak olmayan ve adını şimdi hatırlamadığım bir sokakta kaldığı yerde onu görmeye gitmem rica ediliyordu. İşim biter bitmez gideceğime söz verdim ve perde iner inmez bu üzücü görevi yerine getirmek üzere sokağa fırladım. Vakit ilerlemişti. Son temsilde oynuyordum. O gecenin temsilleri bir hayır işine adandığı için de bir türlü bitmek bilmemişti. Karanlık, ayaz bir geceydi. Buz gibi nemli bir rüzgar, yağmuru pencere camlarına, evlerin yüzüne çarpıyordu. Dar ve tenha sokaklarda su birikintileri vardı. Az sayıda sokak lambasından çoğu rüzgarın şiddetinden sönmüştü. İnsan yürürken güçlük çekmekle kalmıyor, nereye gittiğini dahi bilemiyordu. Neyse ki doğru yolu tutmuştum. Biraz uğraştıktan sonra tarif edilen evi buldum. Bir kömürlüğün hemen üstünde bir kat. Arka odada aradığım adam yatıyordu. Perişan yüzlü bir kadıncağız. Karısı beni basamaklarda karşıladı. Onun az önce uyuklar gibi kendinden geçtiğini söyleyerek usulca içeri aldı. Yatağın yanına bir iskemle çekti. Hasta, yüzü duvara dönük yatıyordu. Benim varlığından habersiz göründüğü için geldiğim yeri gözden geçirmeye vaktim oldu. Adam, gündüzleri kaldırılıp duvara yaslanan kırık dökük bir karyolada yatıyordu. Yatağın baş tarafına, rüzgara karşı, damalı kumaştan lime lime bir perde kalıntısı gerilmişti. Rüzgar, kapıdaki bir sürü çatlaktan içeri girip perdeyi uçuruyordu. Önü ardı pas tutmuş bir maltızda küllenmiş köz parıldıyordu. Maltızın önüne, üstündeki ilaç şişeleri, kırık bir bardak ve birkaç ev eşyası duran üstü lekeli, üç köşe köhne bir masa konulmuştu. Yere serili bir döşekte küçük bir çocuk uyuyordu. Kadın onun yanında bir iskemleye oturdu. Odada birkaç raf, raflarda birkaç tabak, fincan, fincan tabağı. Rafların altında duvarda asılı bir çift sahne pabucuyla, bir çift talim meçi ve rastgele köşelere atılmış paçavra ve bohça yığınlarından başka bir şey yoktu. Hasta adam benim orada olduğumun farkına varıncaya kadar, ben bütün bu küçük ayrıntılarla ilgilenmeye, onun sıkıntılı solumalarını, ikide bir ateşler içinde yerinden sıçrayışını izlemeye vakit bulmuştum. Başını dayayacağı rahat bir yer bulmak için uğraşıp dururken, bir ara yataktan dışarı savrulan eli elime değdi. Birden sıçrayıp doğruldu. Merakla yüzüme baktı. ''Bay Hadley, can,'' dedi karısı. ''Bu gece gelmesini istemiştin hani.'' ''Ah!'' dedi hasta adam, eliyle alnını sıvazlayarak. ''Hadley! Hadley! Dur bakayım!'' Birkaç saniye geçti. Düşüncelerini toparlamaya çalışır gibiydi. Sonra bileğimi sımsıkı kavrayarak, yanımdan ayrılma, dostum.'' dedi. ''Bu kadın öldürecek beni. Biliyorum. Öldürecek.'' Ağlamaya başlayan karısına, ''Uzun zamandır bu halde mi?'' diye sordum. ''Dün geceden beri.'' diye cevap verdi kadın. ''Can, can, beni tanımıyor musun?'' ''Gelmesin yanıma.'' dedi adam tir tir titreyerek, kadın onun üzerine eğilince. ''Uzaklaştır onu buradan. Yanımda görmeye dayanamıyorum.'' Dehşet içinde çılgın bakışlarını kadına dikmişti. Sonra, ''Dövdüm onu, Cem.'' diye kulağıma fısıldadı. ''Dün dövdüm. Daha önce de dövdüm. Çok dövdüm. Aç bıraktım onu. Çocuğu da. Şimdi gücüm kalmadı. Çaresizim. Cem, intikam almak için öldürecek beni. Öldürecek. Biliyorum. Ağlarken görseydin onu, benim gibi sen de anlardın. Uzak tut onu benden.'' Elini gevşetti. Bitkin bir halde yastığın üstüne yıkıldı. Bütün bunların ne anlama geldiğini çok iyi biliyordum. Bundan bir an şüphe etmiş olsaydım dahi, kadının soluk yüzüne ve harap olmuş bedenine şöyle bir bakmak, gerçeğin ne olduğunu görmeye yeterdi. ''Siz şöyle kenarda dursanız daha iyi olur.'' dedim kadıncağıza. ''Ona bir yararınız dokunmayacak. Belki sizi görmezse daha sakin olur.'' Kadın göz önünden çekildi. Birkaç saniye geçtikten sonra adam gözlerini açıp endişeyle yanına yönüne bakındı. ''Gitti mi?'' diye sordu telaşla. ''Evet, evet.'' dedim. ''Sana bir şey yapmayacak.'' ''Sana bir şey söyleyeyim mi, Cem?'' dedi adam, sesini alçaltarak. ''Yapıyor ama, bana öyle acı veriyor ki, bakışlarında bir şey var, yüreğime dehşet salıyor, beni çıldırtıyor. Dün gece sabaha kadar, kocaman sabit gözleriyle solgun yüzü başımın ucundan ayrılmadı. Ben ne yana dönsem onlar da dönüyordu. Ne zaman uykumdan irkilip uyansam, yatağın başında bana bakıyordu.'' Beni kendine doğru çekti, boğuk ve ürkek bir fısıltıyla, ''Cem, kötü bir ruh olmalı o. Bir iblis.'' dedi. ''Şşş, biliyorum öyle olduğunu. Kadın olsaydı şimdiye çoktan ölmüştü. Bir kadın onun katlandığına katlanamaz ki.'' Böyle bir adamda böyle bir etki yaratmak için, yıllardır yaşanmış olması gereken zulüm ve ihmal dolu hayatı düşündüm. Yüreğim burkuldu. Hiçbir şey söyleyemedim. Kim karşımdaki bu zavallı yaratığa umut ya da avuntu sunabilirdi? 2 saatten fazla oturdum orada. Bu süre boyunca hasta kah ıstıraptan, kah sıkıntıdan, kendi kendine konuşup haykırarak, kollarını sağa sola savurarak çırpındı durdu. Sonunda insan zihninin, geçmiş olayların yarım yamalak anıları arasında, aklın denetimi altında olmaksızın, oradan oraya huzursuzca koşturduğu, ama aynı zamanda dile gelmez bir eza duygusundan da bir türlü sıyrılamadığı o yarı bilinçsizlik hali içine düştü. Abuk sabuk sayıklamalarından bunu anlayıp, hummanın birazdan azmasına ihtimal olmadığını da görerek yanından ayrıldım. Bir çare karısına, ertesi akşam yine ziyaretine gelip, gerekirse bütün geceyi uyumadan hastanın yanında geçireceğime söz verdim. Sözümde durdum. Geçen 24 saatte adam çok değişmişti. Gözler yine çukura kaçmış. Oradan sıkıntılı olmakla birlikte, görenin yüreğine de işleyen bir ışık saçıyordu. Dudaklar kavrulmuş, yer yer çatlamıştı. Sert ve kuru deri ateşten parıldıyordu. Adamın yüzünde sanki bu dünyaya ait olmayan, hastalığın doğurduğu yıkımı büsbütün belirginleştiren vahşi bir endişe okunuyordu. Bir gece önce oturduğum iskemlenin üzerinde, en taş yürekli insanın dahi içini sızlatacak sesleri, ölen bir adamın korkunç ezeyanlarını dinleyerek saatler geçirdim. Hekimin dediklerinden anladığım kadarıyla, onun için artık hiç umut kalmamıştı. Ölüm döşeğindeydi. Ben de yanına oturmuş, o kadidi çıkmış kollarım ve bacaklarım, daha birkaç saat önce kahkahadan kırılan bir salonu eğlendirmek için olmadık şekillere girip çıkmışken, şimdi hummanın pençesinde kıvrandığını görüyordum. Palyaçonun tiz kahkahası, ölen adamın pes perdeden mırıltılarına karışıyordu. Beden gözünüzün önünde güçsüz ve çaresiz, öyle serilmiş yatarken, zihnin her zamanki sağlıklı uğraşlar ve amaçlara geri dönüşüne tanık olmak, insana çok dokunuyor. Ama bu uğraşlar, ciddiyet ve vakarla bağdaşır olmaktan uzak bir karakter sergilediği zaman, üzerimizdeki etkileri son derece daha feci oluyor. Tiyatro ve meyhane, zavallı adamın başlıca sayıklama konularıydı. Vaktin akşam olduğunu kuruyordu şimdi. O gece bir role çıkacaktı. Gecikmişti. Hemen evden ayrılmalıydı. Niçin tutuyorlardı onu orada? Gitmesine engel oluyorlardı. Parasını alamayacaktı sonra. Gitmeliydi. Yo ama. Bırakmıyorlardı işte gitsin. Yüzünü ateş gibi yanan avuçlarına gömerek cılız bir sesle kendi güçsüzlüğünden, ona eziyet edenlerin zalimliğinden yakındı. Kısa bir aradan sonra, en son öğrendiği bir kaldırım şiirinden birkaç komik mısra söyledi bağıra bağıra. Yatakta doğruldu. Çelimsiz kollarını, bacaklarını dertop edip, olur olmaz biçimlerde oradan oraya yuvarlandı. Rol yapıyordu şimdi de. Sahnedeydi. Bir dakika kadar süren bir suskunluğun ardından, havalı bir şarkı nakaratı mırıldanmaya koyuldu. Sonunda yetişmişti gideceği yere. Ne kadar sıcaktı. Hastalanmıştı. Çok hastalanmıştı. Ama artık iyiydi işte. Ve mutluydu. Hadi doldurun bardağını. Kimdi öyle eline vurup bardağını ağzından düşüren? Burada da peşini bırakmamıştı. Yine yıkıldı yastığa. Canhıraş sesler çıkararak inledi. Kısa bir süre kendinden geçti. Sonra alçak kemerli odaların oluşturduğu git git bitmeyen bir labirentte çıkışı bulamadan dolaşmaya başladı. Kemerler bazen öyle alçalıyordu ki, ilerleyebilmek için emekliye emekliye sürünmek zorunda kalıyordu. Daracık bir yerde, karanlıktaydı. Ne yana dönse yoluna bir engel çıkıyordu. Ve böcekler vardı. Gözlerini ona dikmiş, soluduğu havayı dolduran çirkin sürüngen şeyler. Zifiri karanlıkta ışıldayan, iğrenç. Duvarlar, tavan sürüngenlerle kımıl kımıldı. Kubbe büyüdükçe büyüdü, muazzam boyutlara ulaştı. Korkunç karaltılar sekiyordu oradan oraya. Ve tanıdık yüzler. Onunla eğlenen gudubet, sırıtkan yüzler karaltıların arasından ona bakıyordu. Kızgın demirlerle dağılıyorlardı onu. Başını demir çemberler içinde sıkıştırıyorlardı. Damarlarından kan fışkırana dek ve o, deliler gibi yaşamaya savaşıyordu. Onu güç bela yatağında tutabildiğim bu nöbetlerden birinin sonunda uyuklar gibi bir hal geldi üzerine. Başucunda beklemekten ve çabalarımdan yorgun düşüp birkaç dakika gözlerimi kapamıştım ki bir elin omuzumu şiddetle kavradığını hissettim. Bir anda uyandım. Doğrulmuş oturuyordu. Yüzü korkunç bir hal almıştı. Ama şuuru geri gelmişti. Çünkü beni tanıdığı anlaşılıyordu. Hezeyanlarının gürültüsünden epeydir uyanmış olan çocuk, minik yatağından kalktı, korkulu bir çığlık atarak babasına koştu. Adam o çılgın haliyle çocuğun bir yerini incitmesin diye, ana hemen atıldı, kucağına aldı çocuğu. Fakat aslanın yüz ifadesindeki değişmeyi görünce, dehşete kapılarak yatağın yanında kala kaldı. Hasta tir tir titreyen eliyle benim omzuma yapıştı o sırada ve öbür eliyle göğsünü döverken can havliyle bir şeyler söylemeye çalıştı. Yapamadı. Kollarını anayla çocuğa doğru uzattı. Var gücünü harcayıp konuşmaya çabaladı yine. Gırtlaktan bir hırıltı çıktı. Gözde bir parıltı. Tıkanırcasına kısa bir inilti. Sırt üstü devrildi. Ölmüştü. Son.